Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Jak życie daje znaki, to Allegro Smart Week. Festiwal cenowych okazji do minus 50% już od poniedziałku. Do końca maja aktywuj Allegro Smart za darmo w promocji i odbierz 8 darmowych dostaw do końca roku. Wybieraj z tysięcy produktów. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, Wojciech Zawiała. Dzień dobry, minęła 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. ABW i prokuratura badają sprawę Tomasza Szmyta. Sędzia poprosił o azyl na Białorusi. Marsz Żywych po raz kolejny przeszedł przez teren obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Do bojkotu jutrzejszej ceremonii zaprzysiężenia Władimira Putina wzywają europosłowie z największej frakcji Europarlamentu. Są czynności sprawdzające w związku ze złożeniem przez Tomasza Szmyta wniosku o azyl na Białorusi, informuje prokuratura krajowa. Chodzi o podejrzenie działalności na rzecz obcego wywiadu. Również ABW rozpoczęła czynności kontrolne. Agenci chcą zweryfikować informacje niejawne, do których miał dostęp sędzia Warszawskiego Sądu Administracyjnego. Szok, zaskoczenie, ale i słowa o zdradzie. W ten sposób polscy politycy komentują sprawę wyjazdu sędziego Tomasza Szmyta. Raportu służb w sprawie wyjazdu sędziego Tomasza Szmyta na Białoruś oczekuje szef MON i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeżeli ktoś wybiera Białoruś, to znaczy w jakim interesie działał przez lata w Polsce, w czyim imieniu. A w kategoriach zdrady o postawie sędziego mówią szef MSZ Radosław Sikorski i prezydencki doradca Stanisław Żaryn. Z kolei białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka spodziewa się intensywnej, ale krótkotrwałej akcji propagandowej wokół polskiego sędziego. Przez całe życie nie będzie utrzymywany przez Łukaszenkę. Szkoda, że takie osoby tego nie rozumieją, bo dyktatorom zależy tylko na tym, żeby wykorzystać takich ludzi i wyrzucić. Tomasz Szmyt jest sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie od 2012 roku. Dwa lata temu przyznał, że brał udział w tak zwanej aferze hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Karol Darmoros, Polskie Radio. Marsz Żywych po raz kolejny przeszedł przez teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. W tegorocznym przemarszu wzięło udział około 6 tysięcy osób, w tym 55 ocalałych z zagłady. Obok świadków historii maszerowali młodzi ludzie z całego świata, a także niemała grupa polskich Żydów. Let the march begin. Mój tata był tu. Moja rodzina zgubiła się tu. I przyszłam z dziećmi, z rodziną, żeby widziały dla pamięci, dla serca, bo rodzice już nie żyją. Marsz Żywych to jest takie przeciwstawienie się samym swoim życiem, swoim istnieniem zamiarowi Hitlera, tak? On chciał nas wymazać, naszych rodziców wymordować, a my nie mielibyśmy się szansy urodzić po wojnie. Nie ma nas wielu, ale chcemy pokazać, że żyjemy podwójnie, potrójnie. Dla mnie, jako polskiej Żydówki, której babcia przeżyła Holokaust. To, co się dzisiaj dzieje, jest dowodem, że zło nie zawsze musi wygrać. I jestem wzruszona tym, że nie tylko polscy Żydzi biorą w tym udział, ale też Polacy i ludzie z całego świata. W marszu wzięli udział także Izraelczycy, którzy w ubiegłym roku przeżyli ataki Hamasu. Od rana trwają rozmowy przedstawicieli resortu klimatu i Tatrzańskiego Parku Narodowego. Temat: praca koni wożących turystów do Morskiego Oka. To w związku z filmem opublikowanym w długi weekend, na którym widać konia leżącego na trasie. Wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała uważa, że turystyka może się rozwijać przy jednoczesnym poszanowaniu praw zwierząt. Zwraca uwagę, że w przeszłości próbowano wypracować wspólne stanowisko, ale od ponad 20 lat nic w tej sprawie się nie zmienia. To jest właśnie ta zrównoważona turystyka, która tam jest bardzo potrzebna. Dzisiaj chodzi o to, myślę, żeby nie zaogniać tego sporu, bo on i tak już jest bardzo mocno zaogniony. Natomiast no nie może być tak, że będziemy w każdy długi weekend oglądać takie obrazki i będziemy udawać, że się w zasadzie nic nie dzieje, bo przecież te konie dostają jeść, dostają pić. No to jakby nie jest ta droga. Więc dzisiaj potrzebujemy rzeczowej dyskusji. Dzisiaj po tych konsultacjach, które mamy, wynika nam trochę z tego, że jest potrzeba prawdopodobnie zrobienia takiego spotkania w ministerstwie. Minister rolnictwa Czesław Siekierski powiedział rano w Polskim Radiu, że polecił służbom zbadanie przypadku z Morskiego Oka. Na 2,5 roku więzienia sąd rejonowy w Rybniku skazał byłego posła Prawa i Sprawiedliwości Grzegorza J. Miał on przyjmować łapówki w zamian za rekomendowanie wybranych osób na stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, mówi sędzia Agnieszka Bierza. Sąd miał na uwadze, że oskarżony wykorzystał po prostu swoje stanowisko, jakie zajmował, a to posła na Sejm, Te korzyści majątkowe przyjmował właśnie dlatego, że był posłem i dlatego były mu wręczane. Sąd połączył kary pozbawienia wolności i wymierzył oskarżonemu karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Były poseł krótko odniósł się do wyroku. Ja czuję się niewinny i na pewno ja i moi adwokaci złożymy odwołanie. Wyrok jest nieprawomocny. Europosłowie z Europejskiej Partii Ludowej wzywają do bojkotu ceremonii zaprzysiężenia Władimira Putina. Największa frakcja polityczna w Parlamencie Europejskim zapowiedziała, że oczekuje w tej kwestii od szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella jasnych i wyraźnych zaleceń dla wszystkich ministrów spraw zagranicznych państw Unii. Pojawiła się informacja, że ambasador Francji w Rosji weźmie udział w jutrzejszej inauguracji prezydenckiej kadencji Putina. Wcześniej Niemcy i Polska powiadomiły, że nie wyślą swojego reprezentanta na to wydarzenie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Godzinę temu zapowiedziałem powrót sportu po 18, bo myślałem, że jest 17, a 17 dopiero teraz. Darek Urbanowicz. Zgadza się. Przy poniedziałku lubimy sobie zajrzeć w rankingi tenisowe, bo takich czasów nie było w zasadzie nigdy, a to za sprawą Igi Świątek, która co i rusz sprawia nam ogromne przyjemności w postaci zwycięstw turniejowych, co przekłada się w oczywisty sposób na cotygodniowe notowania WTA. Polka prowadzi, a po triumfie w Madrycie powiększyła jeszcze przewagę nad Aryną Sabalenką. Świątkówna zgromadziła 10 910 punktów, a druga ma niespełna 7,5 tysiąca. Trzecia jest Amerykanka Coco Gauff. W szóstej dziesiątce mamy jeszcze dwie wciąż aspirujące do ścisłej czołówki Polki. Magdalinet jest 51, a Magdalena Fręch 55. W rankingu ATP liderem pozostaje Serb Novak Djokovic, drugie miejsce zajmuje Włoch Jannik Sinner, a trzecie Hiszpan Carlos Alcaraz, Hubert Hurkacz 9. Za niespełna 2 godziny pierwszy gwizdek w Szczecinie na zakończenie 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy Pogoń podejmuje Puszczę Niepołomice, czyli 7. drużyna w tabeli zagra z 15. Znany doskonale z Ekstraklasy były trener Lecha Poznań, Nenad Bielica, od dziś jest również byłym trenerem Unionu Berlin. 52-letni Chorwat prowadził Union w 22 meczach, z których 5 wygrał, tyle samo razy remisował. Poniósł także 9 porażek. Union jest 15 w Bundeslidze. Na koniec czarny sport, bo sezon w pełni, a kibice żużla odliczają dni do sobotniego Grand Prix w Warszawie. Ostatnim sprawdzianem dla żużlowców była 4. kolejka Ekstraligi. Mistrzowie Polski Motor Lublin wygrali na wyjeździe z ostatnim w tabeli Włókniarzem Częstochowa 51-39. Na torze brylowali Dominik Kubera i Bartosz Zmarzlik, którzy przywieźli odpowiednie 14 i 12 punktów. Mówi 4-krotny i wciąż aktualny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Każdy mecz jest dla nas jakby wyzwaniem i nowym dniem, gdzie musimy się skoncentrować i robić po prostu swoje punkty. Każdy chce naprawdę jechać i wygrywać. Takie niedziele po prostu cieszą. W pewnym momencie drużyna gospodarzy zaczęła niwelować tą stratę. Też z tego względu, moim zdaniem, gdy zaczynasz bardzo dobrze, to co chcesz poprawić? W którą stronę, jak jest dobrze? I ten chwilowy postój, gdzie zmiany jakby nie wprowadzasz, próbowali gospodarze to wykorzystać, potem my znowu nadrobiliśmy i taki wynik cieszy na wyjeździe. W 103 derbach ziemi lubuskiej Stal Gorzów pokonała na wyjeździe Faluba z Zielona Góra 49-41. Do mety trzeciego etapu Giro d'Italia jeszcze 11 kilometrów, niespełna już 11 kilometrów. Za chwilę meta, liczymy na polskiego sprintera Stanisława Aniołkowskiego z grupy Cofidis. I teraz już z pełną świadomością i odpowiedzialnością zapowiadam powrót sportu po godzinie 18. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. A dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu miejscami, także niestety burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północy do 24 na południu, tylko nad morzem około 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę, zachodni i południowo-zachodni, w Bieszczadach porywy wiatru do 70 km na godzinę. Była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wszystko się zgadza. 17:09 na zegarze. W tej godzinie audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki. Puls Trójki z pewnością. To przed godziną 18:00, a wcześniej zajrzymy do Malmy i będziemy też mówić o znaczkach pocztowych. Czasem dobrze jest stworzyć sobie iluzję. Jalen Gonda, Illusions. 2 2 7 3 w każdej sprawie ten telefon czynny. Zapraszamy do Trójki. A w Zapraszamy do Trójki teraz Eurowizja. Ale nie muzycznie, bo w tym roku ten konkurs przykuwa uwagę także z innych powodów. I nie są to powody pozytywne, bo chodzi o konflikt na Bliskim Wschodzie. W szwedzkim Malmö środki bezpieczeństwa przed zaplanowanymi na ten tydzień koncertami, dwoma półfinałami, finałem są bardzo poważne. Skąd to się bierze, o tym Michał Strzałkowski. W Malmö czuć już klimat konkursu piosenki Eurowizji. Reprezentujący 37 startujących krajów muzycy są już w szwedzkim mieście, a dziennikarzom zaprezentowali się na turkusowym dywanie przed Malmö Arena, gdzie odbędą się główne koncerty. Jestem tu, aby opowiedzieć swoją piosenką pewną historię. Historię o tym, jak dzielić się swoimi emocjami, jak radzić sobie ze stratą i jak odnaleźć siebie. To moje przesłanie. ale przesłanie wszystkich, którzy tu zaśpiewają, jest przesłaniem miłości i przyjaźni. Mówił reprezentujący Holandię Just Klein, ale relacjonujący od lat konkursy Eurowizji brytyjski dziennikarz muzyczny William Lee Adams zauważa, że w tym roku atmosfera jest trochę inna niż zwykle. W przeszłości widziało się częściej artystów na ulicach miasta gospodarza, było więcej wydarzeń dookoła samego konkursu. Tym razem wszystko wydaje się bardziej ograniczone, nie ma tylu imprez, tylu pobocznych występów. Wszystko dlatego, że są zaostrzone środki bezpieczeństwa. Nawet my dziennikarze mieliśmy ze szwedzką policją specjalną odprawę. W porównaniu z tym, co dzieje się w mediach społecznościowych, to na ulicach Malmy jest zdecydowanie ciszej. Obawy o bezpieczeństwo Eurowizji wynikają z napięć związanych z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Malmö to najbardziej wymieszane etnicznie i kulturowo szwedzkie miasto. Dochodzi to do największych w kraju manifestacji propalestyńskich i proizraelskich. I niestety do aktów antysemityzmu, w tym atakowania obiektów związanych z kulturą żydowską. Na ten tydzień zapowiedziano też 3 wielkie manifestacje, 2 propalestyńskie i 1 proizraelską. Społeczność żydowska w Malmö szykuje się więc na niepokoje. Będą naprawdę duże manifestacje, a emocje wzmaga także to, że w konkursie wystąpi reprezentantka Izraela. Spodziewamy się, że emocje protestujących mogą być naprawdę silne. Liczymy się z tym, że może dojść do jakichś aktów wandalizmu wobec synagogi w Malmö. To nie jest wykluczone. Mówi Felix Kraus-Siergen, który opiekuje się miejscową synagogą. Zapewnia jednak, że świątynia będzie otwarta w czasie Eurowizji. Organizująca konkurs Europejska Unia Nadawców nie zgodziła się wykluczyć z tegorocznej edycji Izraela, podkreślając, że Eurowizja jest oddzielona od polityki, a poza tym rywalizują nie rządy państw, ale telewizje z różnych krajów. Nakazała jednak izraelskiej reprezentantce Eden Golan zmianę tekstu piosenki, bo nawiązywał do ubiegłorocznego ataku Hamasu na południe Izraela. Dla organizującej propalestyńskie protesty w Malmö Orwy Kadury Izraela w ogóle jednak nie powinno być na Eurowizji. To są trudne emocje. Ja rozumiem, że artyści nie są niczemu winni, ale jednak jest mi smutno, że europejska społeczność nie chce do końca potępić działań Izraela. Eurowizja to święto pokoju, więc nie powinno tam być żadnego kraju, który prowadzi wojnę. Przecież to wszystko posłuży poprawie wizerunku Izraela. Ale emocje w Malmö podkręcają też skrajnie prawicowi aktywiści, którzy po raz kolejny postanowili publicznie spalić Koran. I to tuż obok jednej z propalestyńskich manifestacji. Ale dowodząca w szwedzkiej policji zabezpieczeniem Eurowizji w Malmö Lotta Svensson zapewnia, że sytuacja nie wymknie się spod kontroli. Oczywiście, że sytuacja międzynarodowa wpływa dziś często na bezpieczeństwo lokalne, także w naszym mieście. Ale nawet gdyby tak nie było, to trzymalibyśmy wysoki poziom zabezpieczeń. To jest międzynarodowa impreza masowa, a w Szwecji od dawna obowiązuje 4. w 5-stopniowej skali poziom zagrożenia terrorystycznego. I tak żyjemy już w czasach, gdy na bezpieczeństwo zwraca się bardzo dużą uwagę. Dlatego na wszystkich związanych z Eurowizją wydarzeniach będą obowiązywały takie same systemy zabezpieczeń, jak na lotniskach. Torby i plecaki trzeba będzie oddać do sprawdzenia i przejść przez wykrywacze metalu. Mam nadzieję, że i tym razem będziemy mogli się skupić na spokojnie na głosowaniu po zakończeniu występów. Wciąż wydaje mi się, że to są najciekawsze momenty tego konkursu, ale z artystów trzymamy kciuki oczywiście, żeby dobrze poszło. 20 minut po 17 dzwonią Państwo i podają bardzo słuszne argumenty w temacie WF-u. Poruszana jest kwestia otyłości, dzieci niechęci do ruchu. Chciałam dodać taką uwagę, też bazując na swoich doświadczeniach, doświadczeniach swoich dzieci, że bardzo często te lekcje WF-u są po prostu dla nich nudne i szkoły też nie są przygotowane, nauczyciele nie są przygotowani. Wydaje mi się, że ten temat jest troszeczkę szerszy niż było tutaj to opisywane i trzeba wziąć pod uwagę parę innych też aspektów niż tylko to, że dzieci są leniwe. Dzieci trzeba zainteresować czymś. Musi być jakiś potencjał, jakaś zabawa, współzawodnictwo. Problem nie tkwi ani w dzieciach, ani w lekcjach WF-u, bo nie ma złych żołnierzy. Niechęć tkwi w samych nauczycielach. Tak samo jest z innymi lekcjami. Są osoby, które potrafią zainteresować przedmiotem i są osoby, które sobie nie radzą z tym. Faktycznie, no później te dziewczynki może nie mają się gdzie umyć, podobnie też chłopcy, ale moim zdaniem powinno być dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, czy to pływanie, czy jakieś karate, ale później ten trener powinien do szkoły dać informację, że faktycznie uczennica chodziła i to jako zaliczenie. WF po prostu zlikwidować w szkole, a zamiast tego zrobić takie zajęcia na zaliczenie. Obojętnie jakie, byleby uczeń się z tego rozliczył i dostał później z tego też ocenę. Ciekawa propozycja, ale chyba nie przejdzie ta likwidacja WF-u w szkołach. Chyba nawet nie jestem specjalnie za. Dzieci trzeba zainteresować, to prawda, trzeba oderwać od innych zajęć. Za moich czasów, mówię jak boomer, nie trzeba było jakoś specjalnie mnie interesować ruchem i sportem na WF-ie. No ale to były zupełnie inne czasy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 maja 1840 roku, czyli 184 lata temu, do użytku wszedł pierwszy znaczek pocztowy na świecie. Znaczek o nazwie Black Penny. Przedstawia wizerunek kilkunastoletniej królowej Wiktorii. Opowiada o nim Adam Schuller, redaktor naczelny gazety Filatelista, oraz Agnieszka Magiera, właścicielka sklepu kolekcjonerskiego ze znaczkami pocztowymi. Jego pomysłodawcą był brytyjski nauczyciel i urzędnik pocztowy Rowland Hill. Jego zastanowiła taka sytuacja, która miała miejsce przed tą reformą pocztową, że do tego momentu wszystkie przesyłki, które były wysyłane, miały zróżnicowaną opłatę w zależności od tego, na jaką odległość były przesyłane, jaka była waga przesyłki. Co było też wtedy standardem, to to, że za tą przesyłkę płacił odbiorca tej przesyłki. Było to kłopotliwe, ponieważ były te wysokie opłaty, te przesyłki były drogie, czasami nawet tam można znaleźć takie informacje, że były równowartością jednej pensji. Więc odbiorcy często się zdarzało, że nie chcieli tych listów przyjmować. Znaczek jest koloru czarnego, o nominale jednego pensa, stąd jego nazwa One Penny. No, że był czarny, to Penny Black. Arkusz tych znaczków wyliczył aż 240 sztuk. Było w nim 12 znaczków w poziomie i 20 rzędów pionowo. Znaczki były bez perforacji. Były wycinane za pomocą nożyczek, wtedy jeszcze perforacji do znaczków nie stosowano. Nie było maszyn perforacyjnych. No i tutaj jak to praca manualna, wiadomo, raz się wytnie lepiej, raz gorzej. Czasami zdarza się, że są znaczki w ogóle przecięte, no bo ręka ludzka jest zawodna, czasami się omsknie i gdzieś krzywo się coś wytnie. Hill zaproponował taką zmianę, żeby była ustandaryzowana opłata za przesyłkę, niezależnie od odległości. Był podany zakres wag, w których ten list musiał się mieścić i była to jedna opłata, którą ponosił nadawca listu. To później był kolejny etap, jak zwizualizować to, że ta opłata na liście jest. No i pierwszym pomysłem było to, aby utworzyć specjalne koperty i papier listowy, tak zwane koperty Mulrady'ego. I te koperty, mimo że pięknie graficznie zdobione, jednak się nie przyjęły. I dopiero drugim pomysłem było coś małego, gdzie by była jednocześnie i opłata, i nominał, i żeby było to łatwo widoczne dla listonoszy, tak, że ten list jest opłacony. No i powstał znaczek pocztowy w ten sposób. Co pan myśli o zbieraniu znaczków pocztowych? Myślę, że to relikt przeszłości. Osobiście nie znam nikogo, kto zbiera znaczki. Wiem, że mój dziadek i pradziadek zbierali znaczki. Gdzieś nadal je chyba trzymamy, ale wydaje mi się, że to już zapomniana sztuka. Myślę, że jest to bardzo ciekawe hobby, które pozwala kolekcjonować nie tylko wspomnienia, ale też utrwalać historię. Wielkie Brytanie jest na przykład bardzo popularne, ponieważ na różne okazje, typu na śluby królewskie czy na większe wydarzenia, są wydawane znaczki określonej edycji i może być to ciekawa zajawka. Penny Black został wprowadzony do obiegu 1 maja 1840 roku, a do Polski znaczki trafiły 20 lat później. Pierwszym polskim znaczkiem, który jest obecnie nazywany Polska numer 1, został wprowadzony do obiegu 1 stycznia 1860 roku przez Zarząd Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego. Ten znaczek był w obiegu 5 lat, a później na następny polski znaczek trzeba poczekać aż do 1918 roku. Wtedy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości były znaczki przedrukowe,

Zapraszam na początek A2, gdzie spory korek jest między węzłem Wiskitki a węzłem Grodzisk Mazowiecki w kierunku Warszawy. Na 421 km samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i jeden pas w kierunku stolicy jest zablokowany. Autostrada A4, potężny korek, utrzymuje się na trasie z Krakowa do Katowic, gdzie na remontowanym odcinku doszło do kolizji. Zdarzenie miało miejsce na wysokości węzła Rudno i korek jest w kierunku Katowic. Kolejne spowolnienie na A4 to z kolei trasa Opole, Katowice i dojazd do węzła Kleszczów. Z powodu prac drogowców korek ma prawie 3 km. A1 na wysokości Włocławka, samochód ciężarowy wywrócił się na trasę na 192 km. Jeden pas w kierunku Gdańska jest zablokowany. Na koniec Trójmiasto i obwodnica, czyli S6. Na węźle Gdańsk lotnisko samochód osobowy zderzył się z autem ciężarowym na 331 km. Jedna osoba została ranna, jeden pas w kierunku Gdyni jest zablokowany, a korek ma ponad 6 km. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankacic. Są czynności sprawdzające w związku ze złożeniem przez Tomasza Szmyta wniosku o azyl na Białorusi, informuje Prokuratura Krajowa. Chodzi o podejrzenie działalności na rzecz obcego wywiadu. Również ABW rozpoczęła czynności kontrolne. Agenci chcą zweryfikować informacje niejawne, do których miał dostęp sędzia Warszawskiego Sądu Administracyjnego. Do tej pory prezes WSA nie otrzymał od sędziego Szmyta informacji o zrzeczeniu się urzędu. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jest za przekazywaniem wszystkich niewykorzystanych środków z KPO na zbrojenia. Minister obrony mówi, że w dobie zagrożenia ze strony Rosji każda inicjatywa zwiększająca potencjał militarny Europy jest warta rozważenia. Dodał, że powinno się też rozważyć wydzielenie nowych funduszy w kolejnej perspektywie budżetowej Unii. O coraz trudniejszej sytuacji w Donbasie mówi głównodowodzący ukraińskiej armii Oleksandr Syrski. Generał wizytował odcinki frontu, w których Rosjanie prowadzą najbardziej intensywne ataki. To kierunek Kurachowski i Pokrowski, tereny na północny i południowy zachód od zdobytej w lutym przez Rosjan Awdijiwki. Dodał, że Rosjanie mają tam przewagę, jeśli chodzi o żołnierzy, amunicję i sprzęt. Jeszcze dziś spodziewana jest rozmowa prezydenta Stanów Zjednoczonych z premierem Izraela. Chodzi o ewakuację Palestyńczyków z Rafah w Strefie Gazy. Wcześniej izraelskie wojsko wezwało cywilów, aby opuścili wschodnią część miasta i udali się na wyznaczony obszar humanitarny. W ocenie ekspertów działania Izraela stanowią przygotowanie do ataku na miasto. Pełny serwis Trójki o 18.00. Pogoda się trochę nam zmieniła po majówce. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie również z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, po południu na wschodzie, a wieczorem także na południu i południowym wschodzie miejscami burze, a w czasie burz prognozowana suma opadów to do 20 mm. Możliwy też jest niestety grad. Temperatura minimalna od 6 stopni na północy, około 9 stopni w centrum, do 13 stopni na południu. Połowa audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki już za nami. 17.33. W tej pół godzinie jeszcze o polityce będzie sporo. Kto pamięta, że piosenka Be My Baby wykonywana przez Vanessa Paradis została napisana przez Lenego Krawica, a później jeszcze wyprodukowana? No to były takie czasy, że Vanessa Paradis była bardzo blisko Lenego Krawica. Państwo dzwonią i opowiadają różne historie, na przykład na temat WF-u. A może z WF-em jest problem z ocenianiem? Ja jeszcze się uczyłem, jak była pięciostopniowa skala. Jeśli ktoś przyszedł i siadł na ławkę, miał trójkę. Jeśli siadł w stroju, miał czwórkę. A wszyscy, co wyszli na parkiet, mieli piątki. Nie było takiego, który by siedział. No chyba, że rzeczywiście był chory. Ja też się pamiętam, żeby ktoś siedział na ławce. Wszyscy biegaliśmy za piłką na przykład. No bo WF-ista rzucał piłkę i mówił, grajcie. No ale to było bardzo dawno. O znaczkach też państwo mówią. Prawie wszyscy zbierali znaczki. Kupowaliśmy takie malutkie pakiety w kiosku ruchu i potem żeśmy się wymieniali. Cała przyjemność polegała na tej wymianie. Ja zbierałam motyle, ale moim ulubionym znaczkiem był mały znaczek królowy angielskiej z profilu, taka złotawa na różnych tłach. Na bordo, na granacie, na fiolecie, na takim butelkowym, ciemnym, zielonym. Piękna zabawa. A ja miałem takie znaczki i nadal mam ze starymi samochodami. Mają mnóstwo uroku. Jeszcze w tej pół godzinie Puls Trójki Dominika Długosz i Agaton Koziński będą dla państwa o polityce mówić. A little match in Vienna tonight. It caused a fire in New York. Where is my self-control? You gotta learn to be thankful for the things that you have. Now bathe my idle soul with desire. Twist and fade. Well, 19 minut do 18, czas najwyższy, by porozmawiać o polityce. Puls Trójki. Paweł Turski i jego goście. Dzień dobry, a wraz z nami w trójkowym studiu Dominika Długosz z Newsweeka. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz publicysta Agaton Koziński, również dzień dobry. Dzień dobry. Zamieszany w tak zwaną aferę hejterską sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tobiasz Szmyt zwrócił się do władz Białorusi o azyl. W Mińsku na konferencji prasowej w takim bardzo szybkim skrócie wychwalał Białoruś i Rosję. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wszczęła czynności kontrolne w celu zweryfikowania informacji niejawnych, do których miał dostęp sędzia. Każda ze stron politycznego sporu o sprawie mówi jasno, to incydenty bulwersujące. Pytanie tylko, czy taka sytuacja, taki incydent może zaszkodzić Polsce także na arenie międzynarodowej i czy mamy się czego bać? Może kolejne osoby będą chciały przechodzić na białoruską i rosyjską stronę, Dominika? Znaczy, to moim zdaniem to ostatnie pytanie jest najważniejsze. Czy to był jednostkowy przypadek, czy będzie takich więcej? Pamiętamy, mieliśmy już taki przypadek ze strony żołnierza Emila Czeczko, który potem popełnił samobójstwo na Białorusi i już będąc, samobójstwo podkreślę może trzykrotnie. No i pan sędzia jest osobą zdecydowanie lepszym do szpiegowania czegokolwiek i do posiadania wpływu na rzeczywistość miejscu usytuowaną. I znaczy ze zdziwieniem obserwuję w tej chwili jakiś przedziwny taniec różnych prawicowych publicystów i polityków, którzy się odżegnują od pana sędziego Szmyta. No natomiast prawdą jest, że on był dość uprzywilejowanym sędzią w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Miał dyrektorskie stanowisko w Krajowej Radzie Sądownictwa. Był autorytetem prawnym dla bardzo wielu i polityków, i publicystów. No ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, do jakich spraw miał dostęp, do jakich informacji miał dostęp i co może stronie białoruskiej przekazać. I czy na pewno jest jedyną osobą z tego grona sędziów i osób wysoko postawionych w wymiarze sprawiedliwości, które mogły współpracować wcześniej z jakimiś służbami Białorusi. Bo nie wierzę, że ktoś jedzie na Białoruś i od tak sobie prosi o azyl, bo tak mu się tam nagle w Mińsku spodobało. Sędzia sam się chwali tym, że miał dostęp do takich informacji. No, mówiąc kolokwialnie, może sypać. Agaton, jak ty na to patrzysz? A czyli sypać to może jest za dużo powiedziane, ale tutaj ta sprawa jest moim zdaniem przerażająca na trzech poziomach. Pierwszy poziom, najważniejszy poziom, państwowo-instytucjonalny. W tym sensie, dlaczego służby wszczęły postępowanie dopiero dzisiaj? To tak brzmi właśnie, szybko coś zróbmy, wszystkie ręce na pokład, to działamy. To jeszcze po kilku godzinach, bo na początku NSA sprawdzało, On miał rozpisany grafik spraw postępowania, co redaktor Słowik z Wirtualnej Polski świetnie opisał. Miał opisane sprawy powpisywane w kalendarz w maju, był wpisany w grafik sędziowski. Także widać, że kompletnie nikt nic nie wiedział, że wokół tego człowieka dzieje się coś podejrzanego, a tymczasem to był człowiek, który na przykład miał między innymi wpływ na to, żeby przyznawać certyfikaty dostępu do informacji niejawnych wysoko postawionym pracownikom różnych służb polskich, czyli to był bardzo, no nie mam nikogo za biały przekonywać, że to był najważniejszy sędzia w Polsce, bo nie był, ale to też nie był sędzia, który przysłowiowe włamania do piwnicy rozsądza. To był jednak sędzia postawiony dużo wyżej w hierarchii sędziowskiej niż jest. Także jeżeli tego typu osoba o takich poglądach, no bo chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości, że na Białoruś uciekają osoby nie z własnej przymuszonej woli, tylko w ogóle z Polski uciekanie się, to jest epizod, ocieraj właściwie, który trzeba nazwać wprost zdradą narodową. Jeżeli urzędnik państwowy dokonuje takiego aktu, ujeżdża do państwa wrogiego, jakim jest Białoruś dla Polski, może nie wrogim rozumianym słownikowo-kodeksowo-sformułowaniu, ale chociażby rozpoczęcie wojny hybrydowej na granicy polsko-białoruskiej jest przejawem wojny poniżej tego progu wojny pełnoskalowej. Nie zmienia to faktu, że nie jest to kraj Polsce przyjazny, że ktoś tam ucieka, zwłaszcza urzędnik państwowy, zwłaszcza tak ważny urzędnik państwowy, jest to gast nieprzyjazny i służby powinny reagować wcześniej, że nie zareagowały, jest to przejmujące. A drugie, co jest przejmujące, to rzeczywiście ten chocholi taniec partyjny nad tym, no bo sędzia Szmyt był w grupie mającej reformować Krajową Radę Sądownictwa za czasów reform, które chciał wprowadzać Zbigniew Ziobro. Te reformy wyszły, jak wyszły, to wszyscy dobrze o tym wiemy. Nie zmienia to faktu, że jednym z współautorów, pewnie mniej niż bardziej istotnym, ale jednak był sędzia Schmidt. Potem w 2022 roku dochodzi do gwałtownej zmiany jego poglądów. On staje się bohaterem mediów, nazwijmy to ogólnie, liberalno-lewicowej bańki, bo donosi, opisuje grupę hejterską, jest świadkiem koronnym, skruszonym sędzią, funkcjonującym świetnie w środowisko sędziów walczących o wolną Polskę i niejako wciągany na sztandary przez ówczesną opozycję, dzisiaj przez większość rządzącą. Także widać wyraźnie, jak tutaj partie polityczne nie mają absolutnie żadnego skrupułu, żeby wykorzystywać człowieka do swojej gry, jeżeli ton pasuje, cokolwiek mówi, nie weryfikuje się jego autentycznych poglądów, tylko ważne, żeby śpiewał w naszym chórze, to w zupełności wystarczy. No i trzecia rzecz, taka może ludzka, personalna, ale jednak też robiąca wrażenie. Czemu osoby o tak miękkim charakterze trafiają na tak wysokie stanowiska państwowe? Jednak oczekiwalibyśmy od ludzi spełniających tego typu stanowiska jakiegoś kodeksu moralnego. Tutaj widać wyraźnie, że tego kodeksu ale są, że pan sędzia nie czytał. Koniunkturaliści trafiają na wysokie stanowiska. Nie, koniunkturalizm... Ale przecież to był koniunkturalizm. Nie, sekundę. Wszyscy politycy są koniunkturalistami, no bo polityk musi schlebiać gustom wyborców i siłą rzeczy w jakiś tam element koniunkturalizmu w życie publiczne zawsze jest wpisany, ale jednak powinniśmy odróżniać, to jest koniunkturalizm do sześcianu. I to ja rozumiem, że mówię o bardzo miękkiej rzeczy, która jest ciężko definiowalna i taką, ale wydaje mi się, że czujemy jakąś taką miękką linię, której się w koniunkturalizmie przekraczać nie powinno, czy to nazwiemy to przyzwoitością, czy nazwiemy to kodeksem moralnym, czy uczciwością wobec własnego państwa, w końcu sędzia ale składa przysięgę, a tutaj ewidentnie wszystko zostało połamane, także te trzy płaszczyzny, już kończę zdanie, trzy płaszczyzny są, sprawiają, że ta sprawa jest bardzo bulwersująca. Panie redaktorze, ale pan mówi o tym, że wyjechał na Białoruś, ja mówię o tym, że nagle postanowił sypać kolegów i opowiadać o grupie hejterskiej. To był koniunkturalizm, który pan sędzia Schmidt, i ja nie mam poczucia, że ktoś go brał na sztandary wówczas. Pan sędzia Schmidt po prostu zobaczył, że wiatr zaczyna wiać z drugiej strony i postanowił zostać sędzią nawróconym. I to był jego koniunkturalizm. To, dlaczego on teraz wyjechał na Białoruś, i moim zdaniem to jest kolejne niezwykle istotne pytanie. I nie brzmi, dlaczego on postanowił, ale może raczej, dlaczego Białorusini postanowili wycofać swoje źródło z Polski. Dlatego, że ja nie mam żadnych wątpliwości, że nie wydarzyło się w życiu sędziego Schmidta nagle nic takiego, żeby on sam podjął decyzję o tym, żeby do Mińska wyjechać. Raczej ktoś mu zasugerował ten wyjazd do Mińska i to, że tam może sobie ułożyć życie. I moim zdaniem to jest też bardzo interesujące, dlaczego białoruskie służby postanowiły, że misja sędziego Schmidta w Polsce się skończyła. A czyli tutaj pani mu zarzuca mu koniunkturalizm w 2022 roku. Nie wiem, dlaczego jego koniunkturalizmu nie było w roku 2016. Ależ był. Właśnie to jest koniunkturalista, miękki który... Miękki kręgosłup absolutnie, to się nazywa, prawda? Tak, miękki, politycy mają miękki kręgosłup. Tutaj jest brak kręgosłupa i to jest ta cienka, delikatna różnica, ponieważ ludzie generalnie, to jest to może trochę smutna cecha instytucji państwowych, że karierę robią ci ludzie, którzy umieją wiedzieć, którzy wiedzą, jak płynąć z prądem politycznych zmian. I ale w tym coś sensie tutaj to, nie wyszło. Tylko, że tutaj jest tutaj ewidentnie widać, że no jakie szczegóły, pewnie szczegóły tego kroku sędziego Schmidta będziemy się dowiadywali, z jakiego powodu został odwołany, być może sam się poczuł wypalony, nie wiadomo od kiedy zaczął współpracować z białoruskimi służbami. Na tej Białorusi nie czeka, patrząc na pozostałe przypadki. Aż na jeden przypadek tego żołnierza Czeczki, który skończył tragicznie tak zwane samobójstwo, ale trudno podejrzewać, że to było inaczej. On został brutalnie wykorzystany przez białoruską propagandę, jak przestał być użyteczny, po prostu został wyrzucony na śmietnik historii, mówiąc przenośnią. I obawiam się, że losy sędziego Schmidta będą bardzo podobne, bo zwyczajnie on Białorusinom przestanie być potrzebny, już przestał być potrzebny jako źródło. Nie wiemy, kiedy zaczęła się jego współpraca z Białorusią. W tym sensie jest to trudno komentować, czy on wybrał Białoruś 2 tygodnie temu, bo uznał, że w Polsce wszystko się co dobre dla niego skończyło i szukał innego, czy rzeczywiście Białoruś miał kontakty białoruskie Schmidt dużo wcześniej. Ale tu po raz kolejny pojawia się pytanie, co robiły polskie służby, jeżeli on był w stanie tak długo funkcjonować na średnim szczeblu sądów, ważnego jednak sądu administracyjnego. Pozostajemy przy wymiarze sprawiedliwości, powiedzmy. Nie ma systemowego zagrożenia dla praworządności w Polsce, oceniła Komisja Europejska. Taką opinię wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Europejskie Věra Jourová przekaże Radzie Unii Europejskiej podczas posiedzenia ministrów do spraw europejskich 21 maja. No i Ministerstwo Sprawiedliwości pod wodzą Adama Bodnara świętuje. No właśnie, co takiego świętuje, jeżeli dalej trwają rozmowy w sprawie KRS-u z prezydentem Dominika? No to, że ten artykuł 7 zostanie z nas zdjęty i widmo wykorzystania go zostanie zdjęte. Ta ustawa o KRS-ie, no trochę nie dziwię się, że minister Bodnar toczy rozmowy z prezydentem w tej sprawie, no bo jednak chciałby zapewne, żeby jego ustawa została podpisana i sobie spokojnie weszła w życie. Chociaż nawet gdyby prezydent zastosował w tej chwili tę metodę, którą uporczywie stosuje, czyli odesłania po podpisie do Trybunału Konstytucyjnego, no to nadal by weszła w życie. Natomiast do meritum. Ustawa o KRS-ie to jest taki twór, który Adam Bodnar próbuje napisać od 4 miesięcy. I tam było bardzo dużo uwag. Ta ustawa jest bardzo skomplikowana, ale to, co jest podstawowe w niej, to sposób wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. I najwyraźniej minister Bodnar przekonał po prostu Komisję Europejską. Ale tam mają europejską. Być daleko, powiedzmy, idące ustępstwa w sprawie neosędziów. Tak, tak, dlatego że to budziło bardzo dużo emocji i co ciekawe, to pierwsze uwagi do tego zgłosiło właśnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, mówiąc, że ten system, który proponuje Adam Bodnar, czyli wykluczenia absolutnego z wybierania neosędziów, a to jest 3000 sędziów w Polsce, ponad 3000 sędziów na w Polsce. Na 10 tysięcy. Na 10 tysięcy, więc no, 30% sędziów w Polsce nie miałoby prawa uczestniczyć w tej procedurze wyboru. I to mówimy tylko o głosowaniu, a nie nawet o byciu wybranym. Więc i tutaj Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgłosiło najpoważniejsze uwagi wtedy do tego, że nie można wykluczyć tych sędziów, czy muszą mieć jakiś system odwoławczy. Więc ta ustawa cały czas jest w tworzeniu, ale generalnie rzecz biorąc, ten system, który zaproponował minister Bodnar, wybierania przez sędziów, przez ciała sędziowskie, wszystkie po kolei są grupy zawodowe sędziów wymienione. No, zdaje się, jest po prostu tym, co przekonało Komisję Europejską. I nie ma również co ukrywać, że pozycja Donalda Tuska to jest zupełnie inna pozycja w Europie niż Mateusza Morawieckiego. A Ursula von der Leyen chciałaby, zdaje się, być przewodniczącą Komisji Europejskiej jeszcze w kolejnej kadencji. Może Prawo i Sprawiedliwość znów ją wybierze. Może tak. Prawo i Sprawiedliwość. Nie no, decydować będzie Donald Tusk. Donald Tusk, który ma pozycję senioralną, jednego z najbardziej doświadczonych, najstarszych tutaj polityków. Tutaj chciałbym jeszcze dopytać, bo wiceminister Śmiszek stwierdził, że i tak w sprawie noweli ustawy do KRS ministerstwo zwróciło się o opinię do Komisji Weneckiej i myśli, że w ciągu 2-3 tygodni ta opinia powinna być. To może ta decyzja Komisji Europejskiej o tym, że nie ma systemowego zagrożenia dla praworządności w Polsce, jest trochę przedwczesna. Znaczy, no, widać, że to jest wszystko uznaniowe. To ostatnie zdanie redaktor Długosz o tym, że pozycja Donalda Tuska w Brukseli jest całkowicie inna niż nominatów PiSu, jest kluczowe, bo w polskim prawie literalnie do dzisiaj nic się nie zmieniło od chwili, gdy artykuł 7 zaczął być wobec Polski uchabiany, czy wszystkie postępowania TSUE, a nic się w prawie nie zmieniło, a zmienia się diametralnie stosunek Brukseli. Widać bardzo, jak to jest uznaniowe i zbudowane na autorytecie jednego człowieka, bo zmiany systemowe są mniej istotne. Tutaj powiem szczerze, o tym, że ten ma być zniesiony ten artykuł 7 21 maja, ta data już krążyła kuluarowo od kilku tygodni. Mówiono, że te ustawy, które przygotowuje profesor Bodnar, będą wystarczającą, bo widać, że deklaracje dobrej woli odbierane jako akt dobrej woli. Akt dobrej woli jest dobrze widziany, w związku z tym to będzie zniesienie. Natomiast tutaj to informacje dzisiaj podane rano przez many.pl, przez redaktora Żółciaka, redaktora Osieckiego o tym, że te trwają zakulisowe rozmowy między Pałacem Prezydenckim a Ministerstwem Sprawiedliwości. To jest jakaś zmiana, bo jednak tego się nie spodziewaliśmy. Wyglądało na to, że zwłaszcza po sporze o prokuraturę krajową, gdzie Adam Bodnar kompletnie ominął kompetencje prezydenckie, nominował na własną rękę, mimo że ustawa nie pozwala mu na to, prokuratura krajowego. Wydawało się, że wojna jest otwarta między pałacami.